राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 28 नंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये खास बात है, परमात्मा सभी जगह पूर्ण रूप से विराजमान है, तो उसके लिए क्रिया की जरूरत नहीं है। क्रिया की जरूरत उसके लिए होती है देश काल वस्तु आदि से जो दूर हो, और सब जगह भरपूर परमात्मा है, उसने क्रिया की नहीं, केवल जिज्ञासा हो तो जहाँ है वहाँ ही परमात्मा परिपूर्ण है। तेरे क्रिया नहीं है, वहाँ परमात्मा है, क्रिया करे तो उसे दूर हो जाएगा। ये बात है, दूर है उसी में क्रिया होती है, और क्रिया करे तो उसे दूर हो जाता है। से वहाँ ही स्थिर हो जाए, जहाँ है ये प्राणी वहाँ ही स्थिर हो जाए, क्योंकि वहीं परमात्मा परिपूर्ण है। इस बात से उसी प्राप्ति का खास साधन क्या है, कुछ भी चिंतन न करना, वहाँ ही स्थिर हो जाना है। ये स्थिरता समाधि की नहीं है, समाधि में जो स्थिरता होती है वो होती है कारण शरीर की। ये कारण शरीर की स्थिरता नहीं है, ये स्वरूप की स्थिरता है। स्थूल सूक्ष्म कारण है, स्थूल क्रिया स्थूल शरीर से होती है, चिंतन स्थूल शरीर से होता है, और एकाग्रता स्थिरता कारण शरीर होती है। तो एकाग्रता स्थिरता वो नहीं है यहाँ, ये परमात्मा स्वाभाविक सब जगह स्थित है, तो स्वाभाविक स्थित स्वाभाविक, ये कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, ये शरीर की नहीं है, स्वतः स्वाभाविक सब जगह परिपूर्ण है। तो जहाँ साधक है वहाँ ही परमात्मा परिपूर्ण है, तो वहाँ स्थिर हो जाए, कुछ चिंतन न करे। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृतिग्रीत्या आत्मसंस्थम मन कृत्वा किंचित विचिन्तयेत्। चिंतन न करे, परमात्मा है, आत्मसंस्थम मन कृत्वा, मन बुद्धि से ये निश्चय हो कि परमात्मा परिपूर्ण है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित चिंतयेत्, परमात्मा है, कुछ भी चिंतन न करे, तो परमात्मा में स्थिति होती है। कारण यह है कि सब प्राणी सब के सब ही परमात्मा में स्थित है, केवल वो क्रिया करने से ही बाह्यमुख हुए हैं। दूर क्रिया करने से होते हैं, दूर की प्राप्ति क्रिया से होती है, क्रिया से दूर हो जाते हैं। यह विश्राम है, पायो परम विश्राम सुदर्शी महाराज ने कहा है, जा फिर जाके कृपा लव ले सकते मद मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। तो उसे कृपा से वह परम विश्राम है, उस परम पर विश्राम स्थिति शुद्ध स्वाभाविक है। समाधि होती है योग शक्ति वृत्ति निरोध, वृत्तियों का निरोध करते वहां करते, यहां वृत्तियों का निरोध नहीं है, वहां ये स्थिति है, वहां ही अपनी स्थिति है स्वरूप की, वृत्तियों का निरोध नहीं है, शुद्ध स्वाभाविक ये परम विश्राम है। परम विश्राम संसार में क्रिया मानो पराश्रय और परिश्रम, पराश्रय परिश्रम पर क्या संसार पर है, आप स्वरूप तो स्वयं है पर का आश्रय है और परिश्रम करना, तो पराश्रय हो पराश्रय न हो करके स्वकीय जो हमारे प्रभु के चरणों का आश्रय है और परिश्रम की जगह विश्राम, परम विश्राम पायो परम विश्राम। तो जो विश्राम है स्वतः स्वाभाविक, स्वाभाविक विश्राम है, जाके कृपा दब ले सते मति मंद तुलसी दास रहो पायो परम विश्राम, परम विश्राम की प्राप्ति। विश्राम से शक्ति संचय होती है और परिश्रम से शक्ति खर्च होती है, परिश्रम न किया तो शक्ति संचय होती है और परिश्रम है विषमता है, और श्रम रहे तो नहीं विश्राम में समता और परिश्रम विषमता। सैकड़ों हजारों लाखों आदमी कुछ न करने में सब एक हो जाते हैं, कुछ न करने में एक हो जाते हैं, करने में योग्यता अलग अलग होती है तो करने में अलग अलग होता है भी, और न करने में सब एक हो जाते हैं, समता है। और समता को प्राप्त होना है वास्तविक है, तेज तत्सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, जिनका ये शाम मन है साम्य स्थित, जिसका मन समता वंचित हो गया और परमात्मा की प्राप्ति होगी। निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष सम है, अब वो सम होगा तो प्राप्ति होगी। तस्मात ब्रह्म स्थित, इस बात ब्रह्म स्थित है वे, इस बात से यहां में निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी निर्ममा निर्मो निरहंकार, अहंकार और ममता से रहित हो जाए तो ऐसा ब्रह्म स्थिति। इकहत्तर में बिहार का मान या सर्वान पुमाश्रित निष्प्रह निर्ममो निरहंकार से शांति में गति, इकहत्तर और बहुत ऐसा ब्रह्म स्थिति, क्यों निर्ममो निरहंकार हो गया तो ब्रह्म स्थिति हुई। ममता रहंता नहीं गई, ममता रहंता मिट गई तो परमात्मा में शुद्ध स्थिति है स्वाभाविक। अंतर ममता से ही अलग है वो, निर्मो निरहंकार शांति बनी स्थिति, शांति की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार था। एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इसको प्राप्त होने में मोह नहीं होता। सत्वा श्याम अंतकाल में, अंतकाल में अगर हो जाए तो निर्वाण निर्वाण प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक। इस वास्ते कुछ भी चिंतन न करे, आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, न परमात्मा का न संसार का, न आत्मा का न परमात्मा का, किसी का भी चिंतन न करे। चिंतन करना उससे दूर होना है, इस बात से यह संदेश है उपराम, ना राग हो ना द्वेष हो, ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता है, ना राग है ना द्वेष है, ना हर्ष है ना शोक है, ना सुख है ना दुख है, सब द्वंद्व से रहित, द्वंद्व भी होना द्वंद्व भी होता, सुख दुख संगी द्वंद्व से रहित, निराकार निर्द्वंद्व है। परमात्मा में स्थिति सुते सुते स्वाभाविक स्थिति सबकी परमात्मा में है, क्रिया और पदार्थों की तरफ दृष्टि रहने से वो बहिर्मुख हो गया, बहिर्मुख हो गया। क्रिया और पदार्थ एक पर है, पर आश्रय हो गया, पर परिश्रम हो गया, पर का आश्रय और परिश्रम, और यह स्वकीय परमात्मा का आश्रय और विश्राम। पायो परम विश्राम, आखिरी विश्राम है ये सदा के लिए, स्वाभाविक स्वाभाविक विश्राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।